Азіі Давід Меркель правёў у Менску сустрэчы з прадстаўнікамі ўлады і дэмакратычнай апазіцыі. Ён заявіў, што ЗША чакаюць новых крокаў з беларускага боку да паляпшэння стасункаў. Дакументы на рэгістрацыю кандыдатаў у дэпутаты на парламенцкіх выбарах ва ўсіх 110 акругах здалі толькі 365 чалавек, удвая менш, чым у гэты самы момант на мінулых выбарах. 16-гадовая барысаўская школьніца Таня Казыра адхіліла прапановы беларускага боку адносна яе вяртання на радзіму. Яна пацвердзіла, што папрасіла эміграцыйныя ўлады ЗША дазволіць ёй застацца ў амерыканскай сям'і і пасля тэрміну сканчэння яе турыстычнай візы. Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання заяўляе, што валавы збор ураджаю сёлета набліжаецца да 8 мільёнаў 800 тысяч тонаў. Гаворыць Радыё Свабода, зараз прапануем вашай увазе перадачу «Беларускае замежжа». Беларуская дыяспара ў розных краінах свету актыўна выказвае салідарнасць з Грузіяй у сувязі з апошнімі падзеямі на Каўказе. Акцыі, якія пачаліся на мінулым тыдні, будуць працягвацца. Чаму для беларусаў замежжа было важна заявіць пра сваю пазіцыю адносна вайны ў Грузіі? Слухайце ў чарговым выпуску перадачы «Беларускае замежжа», якую вядзе Таціана Поклад. У краінах Еўропы і Амерыкі прадстаўнікі беларускіх суполак актыўна адрэагавалі на вайну ў Грузіі. Разнастайныя акцыі ў падтрымку грузінскага народу пачаліся на мінулым тыдні. А што да інфармацыйнай падтрымкі і акцыі ў інтэрнэце, то яны працягваюцца і цяпер, і плануюцца яшчэ і новыя дэманстрацыі і заявы суполак дыяспары. Мы сыходзім з прынцыпа, што чужога гора не бывае. Гэта прынцып наш такі. Еўген Мурашка, кіраўнік Звязу беларусаў Нямецчыны, арганізацыі беларусаў за мяжой, якая ў ліку першых адрэагавала на падзеі ў Грузіі. У заяве Звязу выказваецца катэгарычны пратэст супраць вайсковай агрэсіі Расіі. Пытаюся Еўгена Мурашку, дзе і як распаўсюджвалася заява, якую падпісалі многія вядомыя беларускія палітуцікачы Нямецчыны. Па-першае, ва ўсе амбасады расійскія, у грузінскія прадстаўніцтва, у некаторыя выданні газеты былі досланы эти заявы і на Беларусь, да, на выпадку і Хартер 97, і грамадзянская партія, і наша Ніва, і народная воля. Тым не менш, ніхто не дарыкаваў, ніхто. Зразумела было, што правладныя выданні не друкуюць, ну калі сваі, это уже нонсенс, так скажем. Ну, тут можна толькі дадаць, што дасылаць свае матэрыялы і заявы рэдакцыям варта. Вось у прыватнасці заяву падтрымку Грузіі Звязу беларусаў Нямецчыны не засталася незаўважанай. Яўген Мурашка тлумачыць, чаму для беларусаў Нямецчыны было так важна адрэагаваць на падзею. Мы не выключаем, что нас могут пойти той же лёс, что и Грузию. Сегодня Грузия, вот уже есть тенденция, уже тема Крыма возникает, значит, на прицел уже ставить Украину. Нема гарантии, что завтра не здарится с нами. Яўген Мурашка распавёў, што беларусы Нямецчыны супрацоўнічаюць з іншымі нацыянальнымі дыяспарамі, у тым ліку і з Каўказу. Ну, мы контактуем, напрыклад, вельмі сильно менавіта з чеченцамі. Яны удзельнічаюць у нашых акцыях, в том плане, што чеченцы – это как раз той выпадок, где практыкавалася Расія по падавленню намаганняў народаў на самавызначэнне. Мы поражаемся, вернее, падтрымліваем пазіцію всіх паневольных народаў. Ведь Расія сёння не кажуць, што на яе тэрыторыі больш за 80 нацыянальных меншасцей, як яны называюць. Ведь золата, нафта, діаманты – все это выкачваецца з нетра тых народаў, якія там пражываюць. Замен яны даюць эти крохі. Яны не кажуць, што ў іх 80 народаў они именно ў рабах трымаюць. А тут у іх, видите ли, лёс затекаюся осетіну. Это же абсурд, выдаюць паспарты грамадзянам і іншай краіны, щоб потом заявіць а тым, што іх суайчыннікаў крыўдзяць. Там, взявшы тыя самыя пашпарты асетінам расійскія, сёння ў них ёсць падстава ўмешацца ўнутрыя справы Грузіі. Другой момант, што паўднёвая Асетія – это как раз той плацдарм, который Расія мкнецца мець на тэрыторыі Грузіі. Вось вся прычына, вся падстава для ўмешацельства. Што да непасрэдных кантактаў з грузінскай дыяспарай, то дасюль гэта было проста сяброўства, але цяпер плануюцца і супольныя акцыі.

дастаткова доўгі час супрацоўнічаем у гэтым плане з людзьмі з Грузіі, і таму калі яны дасылаюць да нас свае артыкулы, зараз то, канешне, мы іх друкуем, бо зразумела, што рускамоўнай прасторы інфармацыйнай дамінуе расійская кропка гледжання, і таму трэба рабіць нейкую альтэрнатыву, канешне. Я бачу такую таксама праблему, і ось спачатку ў нас я яе бачым, потым паразмаўляў з сваімі украінскімі сябрамі, і таксама тое ж самае ёсць. В такой ситуации, как бы этничная белоруса, якая, ну, русскомовная белоруса, ну, тем не менее, белорусы и украинцы, и они становятся вельми просто на бок России, и можно, конечно, сказать, что ось это там пропаганда с одного бока на другого бока, это вельми такая статная питание на будущую, бо это может провоковать соскол этих вось наших неоформившихся наций по вельми таким питаниям, якія як бы нас на прамую датычацца. І насамрэч, на першы погляд, сітуацыя не звязаная наўпрост з Беларуссю, але гэта не так, кажа Павел Марозаў. З другога боку, гэта вельмі-вельмі датычыцца і самой Беларусі, бо мы, які з Грузіяй, маем вялікую мяжу з Расіяй, мы маем супольную гісторыю існавання ў розных імперскіх абразаваннях, і таму вельмі-вельмі істотна, калі з'яўляецца такі прэцэдэнт, бо адна вялікая краіна, Расія ў данным выпадку, пад вельмі слабым прадлогам зайшла на чужую тэрыторыю бамбіць грамадзянскія аб'екты Грузіі. І ўсё гэта вызывае пэўныя пытанні, і на гэтае пытанне нават самыя разумныя расійскія эксперты не могуць даць адказаў. Я зараз назіраю ўжо колькі дзён за расійскім эфірам і бачу, што нават самыя разумныя людзі, якія ў нармальнай сітуацыі яны гавораць цэлыя рэчы, яны пад уздзеяннем ці пагроз, ці прапаганды, яны гавораць хлусню ілі напалову хлусню, я не ведаю. Гэта вельмі, канешне, дрэнная сітуацыя. Беларускі моладзевы рух Амерыкі, які шчыльна супрацоўнічае з эстонскімі беларусамі, у сваім звароце выказаў падтрымку Грузіі і заклікаў, цытую, «палітычныя партыі і арганізацыі міжнароднай супольнасці прызнаць Расію агрэсіўнай краінай і прымусіць яе паважаць тэрытарыяльную цэласнасць Грузіі». «Свабода вартая таго, каб за яе змагацца мы разам», гаворыцца ў звароце беларускай моладзі. Лідар беларускага моладзевага руху Амерыкі Алесь Вінакураў. Мы подтримливаем народ Грузии, мы разумеем, это наша огульная беда, то, что у нас такие сосед, какие работники свои амбиции реализовать, захопившие соседа. Мы бачим, что такая же погроза нависает и над Украиной, и над Белоруссией. Белоруссию она и так уже оккупировали. Мова, мало что не учить, а стяг национальный можно лечить, что заборонено, школа белорусская разбурана, история сфальшована, так что, как бы, с Белоруссией они это уже и так зарабили. А Лео зараз пробует зарабить еще из Грузии. Тому для нас, для белорусов, это совсем небеспечное зъява. Когда Россия уже стала на такий путь открытой конфронтации с соседями и открытого захопа с соседней державы. Белоруссия еще больше предлог, как захопить. Скажут, ну, глядите, у нас же тут вот столько россиян. Давайте-ка мы завтра войск введем. Ситуация вельми небеспечная. Белорусский молодевый рух Америки будет протягивать акции у подтримку Грузии. Ну и мы собираемся так само акции проесть. Толиан планируем про пару тыдней зарабить акцию. Вот, так само планируем закликать, будет съезд белорусов Канады и Америки про выходные. Мы так само собираемся закликать белорусскую громаду, как подписалась под зворотом. Тигетен, Тимеяло еще, может, подробим, как мужчин подыходило. Есть тут грузинская диаспора, мы от нашей организации выказали им подтримку и сказали, что любое то, что мы можем зарабить, нема никаких проблем, мы завсёды подтримаем, мы на акциях приедем. У нас даже опыт более, чем у них, потому что мы тут уличные акции не часто проводим. И мы так само, есть такой комитет поневольных народов, который каждый месяц марш проводит. Мы так само с ними контактуем на кон Грузии. Алесь Вінакураў, лідар беларускага моладзевага руху Амерыкі. На сайте этой организации можно так само долучиться до акции международной подтримки Грузии в интернете «Подтримай Грузию». Фотоздымки и спасылки у тексте передачи на сайте свобода.орг. А со мной можно сконтактоваться про скайп, альбо написать мне на адрес поклад@вільня.ком. Это ваша передача, так что долучайтесь. Вы слухали передачу «Белорусское замежжа». Белорусы Бельгии, Немеччины, Литвы, Эстонии и Злученных Штатов рассказали про акции солидарности с Грузией. Передачу вела Татьяна Поклад. Звонки на свободу. На марш свободы не приехала. Не было грошей. Хочу порадоваться. Через вас, чтоб люди услышали. Ваши отгуки, питания и отказы. На вашем радио. По телефоне и проз СМС. Звоните Уменску 266-39-52. 266-39-52. Досылайте СМС 391-22-24. 391-22-24.